Літаратары-перакладчыкі, аўтары беларускага інтэрнэт-часопісу перакладной літаратуры «Прайдзі свет» адсвяткавалі 102-ю гадавіну з дня нараджэння амерыканскага пісьменніка Эдгара Алана По. На вечарыне прагучалі пераклады твораў «Бацькі дэтэктыўнага жанру» на беларускую мову ў выкананні прафесійных перакладчыкаў, сярод якіх быў і паэт Андрэй Хаданович. Я думаю, што на дні нараджэння, у адрозненне ад дзён пахавання і хаўтураў, гучаць аптымістычныя, жыццесцвярджальныя сваёй іроніяй, сваім гумарам тэксты в вузкім коле аматараў, якія не выпадковыя прыйшлі, тым не менш яны чуюць новага для сябе по майстра пародыі, по, як на рамантыкаў, досыць самаіранічнага аўтара, аўтара, які умеў не толькі прыдумаць новы жанр, але адразу ж і выкруціць яго на выварат. Чуем знакамітага Крумкача. Ды калі в акно шырока разнасцежыў я са змроку, у пакой Крумкач звячэлы, быццам прывід дзён сівых. Увайшоў хадою цвёрдай і пратупаў з пыхай лорда ля мяне ў паставе гордай проста да дзвярэй маіх. І на бюст палады ўзбіўся там, калі дзвярэй маіх сеў панур і заціх. Леван Баршчэўскі, перакладчык. Эдгар По хоць і пражыў не так шмат, але паспеў напісаць шмат. Ён разнастайны творца. Канешна, першую чаргу это Крумкач Эдгара По, это твор, які яго праславіў, у прынцыпе, на свеце, і тое, што ён распачаў дэтэктыў, мала хто ведае, хто не займаўся гэтым, што дэтэктыў як жанр пачаўся з Эдгара По. Таму гэта класіка сусветная. Ён здолеў узняцца, нягледзячы на сваё цяжкое і непростае жыццё. Таму чытаць Эдгара По, перша, это цікава, па-другое, это заўсёды важна для, асабліва для маладзейшых, это вельмі такое карыснае чытаць. Паэзія Эдгара Алана По, як яна гучыць, на вашу думку, па-беларуску? Гучыць як паэзія, калі пераклад паэтычны, так і паэзія гучыць. Усё залежыць не ад Эдгара По, ад таленту перакладчыка. Ганненко, ты перакладчык. Досыць складана яго перакладаць. Гэта ангельская мова 19-го стагоддзя, у ёй вельмі шмат французскіх запазычанняў. Трэба неяк сачыць за стылем. Эдгар По лічыцца досыць сур'ёзным стылістам, хорошым стылістам, і трэба таксама вельмі добра сачыць за стылем. Але ўвогуле гэта і цікава, таму што даводзіцца распрацоўваць такія пласты лексікі, якія ў нашай літаратуры не вельмі распрацаваныя, нейкія гатычныя моманты, ствараць вусцішныя карціны часам. Гэта нават такія досыць агідна вусцішныя карціны. Колькасна ва ўсім сваім масіве, ва ўсёй цікавасці Эдгар По адсутнічаў да таго, як проста крытычнай масе маладых людзей, з большага наведнікаў перакладчыцкай майстэрні пры беларускім калегіуме, стала сорамна ў год яго 200-годдзя. Колькі можна і далей жыць без Эдгара По? Калі б мяне спыталі, каго трэба больш чытаць, Фолкнара ці По, я б сказаў, Фолкнара трэба чытаць. Но цяпер знайдзіце чытачоў Фолкнара. Гэта трэба цярпення, гэта трэба інтэлект пэўны і так далей. По куды больш чытабельны. Таму цікавасць, ведаеце, столькі многа цудоўных творцаў, што вельмі цяжка прыцягнуць увагу нават да класікаў. А бясспрэчна, По ёсць класікам літаратуры. Адсвяткаваўшы 22-ю гадавіну знакамітага аўтара, беларускія перакладчыкі рыхтуюць для чытачоў новы падарунак – кнігу перакладаў твораў Эдгара Алана По, якая ўжо гатова да выдання і неўзабаве павінна з'явіцца на паліцах беларускіх кнігарняў.